Uciekają szybko, zaraz kąta. Showtime, z muzyki nie ma nawet na muzykę. To norma, nie jestem jak twój ulubiony raper. Co złoto ma, co wyda płytę, a preorder sold out. Ale kocham ten smutek w akordach. Wychował mnie łutęg i bity od Volta. Nie będę nawijał o tym, że mam ona, wypada mi z kiedy. A bejmy chowam w siatkach po kątach. Wyjątkowy jest sukces, łup, co spada na ciebie jak nowe życie ze snów. I nie jest wyzwaniem nagrać płytę, a tuż wypity przez kartkę uderza do głów. Nie umiem inaczej pisać, pytasz. Wolałbym więcej mieć niż mogę wydać. Wolałbym więcej mieć niż zero, wybacz. Wolałbym odpoczywać na Malediwach. Ale to nie istotne, istotnie przecież przez to silnych sił cenię potrę. Stokrotnie bardziej cenię głębię tych zwrotek od wilgotnych cich, co cenią tylko flotę. Nie mam 20 lat, by być kotem. Nie miał cię jak hipster kop tu pod blokiem. O melanżach w Emczy, gdzie wciągają kokę. Na krechę z sedesu, nie myśląc co potem. Betonowe drogi mamy do przybycia. Zabetonowane stopy cel, co nam umyka. Ciężar tych ciał pod zegarem, co tyka. Tu i tam się potykasz. A nad nami wszechświat, galaktyka. Milczący bezmiar gwiazd w kostce Rubika. Niepoukładane życia. Krzyczą mały wóz, duży wóz, żrą do syta. Zagubione gwiazdy poszukują swoich kolumni. Boją się spadania, kiedy ktoś się strąci. A kiedy gasną, boją się, że świat o nich zapomni. Więc świecą coś i niekończące się nocy. Zagubione gwiazdy poszukują swoich kolumni. Boją się spadania, kiedy ktoś się strąci. Kiedy gasną, boją się, że świat o nich zapomni. Więc świecą do sił dzień za dniem mija szybko, aż szczyty czekają, a zdobędziesz jeden z nich nieodkryty. By zmieniło się coś, być czy być tutaj nikim. Nikim, podyktowane tak bez logiki. To presja, przed którą ciężko uciekać. To bezmiar, obsesja czasów i miejsca. By the way, i tak życie ucieka. W ekstazach chwili na multipakietach. Może jestem już sławny, wybacz. Powiem tak o swoich ziomkach, co grywam. Powiem tak, że nie tylko muzyka połączyła nas, sprawa śmierci i życia. Podana dłoń to coś więcej niż wykaz. Zwyczajny gest i nie tylko gdy przypał. To szczerość i przyjaźń, modny styl bycia. To stare zasady, mało kto znaje dzisiaj. Za banalne dla ciebie, no pewnie. Kontrowersja w miejsce pewności siebie. Nie znam tych zagrań, nie znam i lepiej. Mam bagaż doświadczeń, a nie schizofrenię. Życie to bal, strzał, wciągasz. Dziś nie odmówisz, bo jak to wygląda. Horda opuści za słabość i no style. Twoje 5 minut to jebany showtime. Ponad tym spokój i płynę z tym dzielnie. Słucham pokornie, kiedy ty ślepniesz. Błyskają flesze i pęka już szkło. Ręce tak młode, a zalane krwią. Przed każdym upadkiem czai się pycha. Po raz kolejny podcina skrzydła. Czwarty wymiar, brak emocji i chwila. Gasną światła i opada kurtyna. Zagubione gwiazdy poszukują swoich kolumni. Boją się spadania, kiedy ktoś się strąci. A kiedy gasną, boją się, że świat o nich zapomni. Więc świecą coś i niekończące się nocy. Zagubione gwiazdy poszukują swoich kolumni. Boją się spadania, kiedy ktoś się strąci. A kiedy gasną, boją się, że świat o nich zapomni. Więc świecą coś i niekończące się nocy.